Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kwa katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mktasari wenyewe. Vyama vya wafanyakazi wa sekta ya afya Sinapana Sentese wanalaani mwendo wa wizara ya fedha ya kuwakata kutoka mshahara yao hela ya mchango wa uchaguzi wa mwaka 2020. Vyama hivyo vinaomba kitendo hicho kisifanyike bila hiari yao. Wakati majina ya watakayounda makamati ya kuandaa uchaguzi husika na rasimu ya katiba ya Burundi kwa ngazi ya kitaifa yalianza kufahamika nchini kote, kusini mwa Burundi chama Ranake mkoani Rumonge husota kidore tume ya kuandaa uchaguzi mkoani kukipa kipaumbele chama madarakani, na mkoani Bubanza ikiwa ni malalamiko ya wanasiasa huru. Na katika habari za michezo, timu zaidi ya 60 za mpira wa mguu ndizo zilizojiorodesha kushiriki kwenye mashindano ya kombe la rais mwaka 2018. Anayehusika na maandalizi ya michezo katika shirika FFB Yusufu Mosi anaomba timu hizo kujiandaa vya kutosha. Kwa hayo na mengine, karibu. Serafina Kizimana akiwa ni fundi mitambo. Msomaji ni mimi Placide Niyomwongere. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tufungue habari hizi na ukurasa wa mambo ya siasa. Watakayounda kamati tano za kuandaa uchaguzi kwa ngazi za kitaifa mkoani Rumonge kusini mwa Burundi walitambulika Jumatano hii, wakati idadi kubwa ni ya wanachama kutoka chama madarakani CNDD-FDD, chama cha siasa Ranake kikiwa kina mwakilishi mmoja katika sesi hizo, kinasota kidole tume ya kuandaa uchaguzi mkoani Rumonge CP kukipa kipaumbele chama madarakani. Na habari zinazotupiwa mbali na kiongozi wa tume hiyo mkoani Rumonge Leoporo Niyonganji. Ni ripoti ya Jean-Pierre Misago, inasoma studio ni na Elini Bel Nibigira. Katika idadi ya watu 25 wataunda kamati za kuandaa uchaguzi kwa ngazi za matarafa matano mkoani Rumonge, anayewakilisha chama Ranak ni mmoja pekee katika tarafa ya Buyengero. Juma Edike Kalfani Nizigimana anayewakilisha chama hicho mkoani Rumonge anasema kuwa tume ya kuandaa uchaguzi mkoani Rumonge waliwatenga na kukipa kipaumbele chama CNDD-FDD. Kalfana anaongeza kuwa katika tarafa tano zote za mkoa wa Rumonge, chama madarakani kiliwakilishwa na sehemu karibu zote ndicho kinaongoza tume hizo, na sehemu nyingine tume hizo zikiwa zimeundwa na wafuasi wa CNDD-FDD na washiriki wao wakiwa kutoka utawala na mashirika ya kiraia. Leopold Niyonganji anayeongoza tume ya kuandaa uchaguzi mkoani Rumonge anaeleza kuwa si chama Ranak kilicho wakilishwa na mtu mmoja, bali na chama Florina hali ni hiyo hiyo, na kuongeza kuwa walitumiwa nafasi walikuwa nazo zisizo zidi 25 ili vyama vya siasa, mashirika na kiraia mbalimbali yapate kuwakilishwa. Kiongozi huo aliongeza kuwa mchezo wa kisiasa haikupewa msingi wowote. Bali na hayo, kiongozi wa chama Ranak anasema kuwa haina maana tena kwao ya kufikisha malalamiko yao mbele, kwani na waliko waliagiza kwa malalamiko ya uundwaji wa sepi Rumonge bado jibu halijapatikana. Elini Bere ni Bigira, lakini mtatutorea radhi kwa dosari ambazo zilionekana katika ripoti hiyo. Tukisalia katika habari za kisiasa, na mkoani Bubanza hali ni ikiwa ni hiyo hiyo kama mkoani Rumonge, muungano wa wanasiasa Hura Mizero ya Barundi wanasema kuwa wamepata nafasi chache wakilinganisha na chama madarakani CNDD-FDD. Wanasema kuwa walikuwa wanategemea kuwapata kuwakilishwa na watu watano na kujikuta na watu watatu. Mashaka hayo akiwa anaripotiwa na miongoni ya wanaowakilisha kabila ya watu wa mkoani humo Bubanza katika tume ya kuandaa uchaguzi kwa ngazi ya mkoa, wanasema kutopendelea upande mwingine. Tukisalia Bubanza, kwa hali ya usalama kuliogotwa maiti ya mwanaume katika msitu wa Musigati ni mkoani Bubanza Jumatano hii, na baada ya uchunguzi ulioendeshwa na polisi pamoja na utawala, mtu huyu alitambulika kwa jina la Nyandu Evariste akiwa ni mzaliwa wa mkoa wa Kayanza, na huyo alikuwa amehamia mkoa ni Bubanza. Inasemekana kwamba sababu za mauaji hayo ni pamoja na waliomalizia maisha walikuwa na nia ya kumnyang'anya hela alikuwa nazo akitoka kuuzisha shamba lake mkoa ni Kayanza. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, ikiwa imetimia ni saa 7:36, vyama vya wafanyakazi wa sekta ya afya sena sinapana sentese wanalaani mwendo wa wizara ya fedha ya kuwakata kutoka kwenye mishahara yao hela ya mchango wa uchaguzi wa mwaka 2020. Hayo yalibainiwa na viongozi wa vyama hivyo katika tangazo walilolitoa Alhamisi hii, ni baada ya kujikuta ya kugundua kwamba walishaanza kukatwa hela hizo. Mengi zaidi na jijini Nzima. Katika mkutano uliofanyika Jumanne hii, viongozi wa vyama sinapana SNTS vya wanaofanya kazi katika waziri wa mambo ya afya walikutana ili kujadiliana juu ya swala la mchango kwa uchaguzi wa mwaka 2020. Hivyo kutoa tangazo kwa vyombo vya habari ambapo wanalani mwenendo wa kulazimishwa kutoa mchango kwa uchaguzi huo, wakisema kuwa ushahidi kuhusu mwenendo huo ni kwamba kuliwekwa kiasi cha pesa ambazo mfanyakazi analazimishwa kutoa pamoja na tarehe ya mwisho kutoa mchango huo. Jambo lingine ambalo wanalaumu katika tangazo hili ni marudio ya kukusanya mchango kwa uchaguzi wa mwaka 2020 kwa wafanyakazi wa sekta ya afya, tendo ambalo linaenda kinyume na amri ya kiwaziri namba 530 mkato 540 mkato 1772 la tarehe 11 mwezi Desemba mwaka 2017, wakibaini kuwa tayari hivi wameshachukuliwa mchango huo mara tatu. Vyama sinapana SNTS huwa tena vinalani kuunda kwa orodha za wafanyakazi ambao hawajatoa mchango wao. Hata hivyo, viongozi wa mashirika hayo wanatambua wajibu wa kizalendo wa kuchangia maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2020 kama ambavyo serikali iliamua kupitia amri ya kiwaziri kwa ajili ya kukusanya michango ya raia kwa uchaguzi wa mwaka 2020. Lakini wanabaini kuwa jambo hilo ni lazima lifanyike kwa moyo mkunjifu na mapenzi ya kila mmoja. Kwa hiyo vyama hivyo vinafahamisha kuwa vinaunga mkono msimamo wa chama cha wafanyakazi nchini Burundi COSIBU, ambao ni kupatia kipaumbele mazungumzo kati ya serikali na wafanyakazi kabla ya kutenda amri hilo la kiwaziri. Kwa kumalizia tangazo hili, vyama vya wanaofanya kazi katika sekta ya afya sinapana na SNTS vinabaini kuwa ni lazima wafanyakazi ambao wanapenda kutoa mchango kwa uchaguzi wa mwaka 2020 wauweke kwenye akaunti maalum, ili wale ambao hawawezi kutoa mchango huo waepuke kuadhibiwa na viongozi wao ambao inasemekana kuwa tayari wanaomba orodha za wale ambao hawakuweza kutoa mchango huo. Shukrani za dhati kwa kodi dienio Nzima. Tukigusia habari za biashara, shirika linalotengeneza vinywaji Burundi Barudi linasema kuwa limo mbioni kufikisha vinywaji katika amana zao zikiwa nchini kati. Remi Ndayishimiye anayehusika na utoaji habari katika shirika hilo anaeleza kuwa Barudi ilitengeneza vinywaji vya kutosha na hali ya uhaba inayoripotiwa ilitokana kwa na sikukuu za mwisho wa mwaka. Remi Ndayishimiye aliongeza kuwa miongoni ya hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuongeza mapato ili wapate kupambana na ukosefu wote wa vinywaji. Kwa kumalizia taarifa ya habari hii, tuugusie ukurasa wa habari za michezo. Timu 65 za mpira wa mguu ndizo zilijiorodesha kushiriki kwenye mashindano ya kombe la rais mwaka 2018. Michuano hiyo ikiwa inatarajiwa kuanzishwa rasmi tarehe 2 Februari mwaka huu, na kama anavyoeleza mhusika anayehusika na maandalizi ya michezo katika shirika la michezo la soka nchini Burundi FFB, Yusuf Mosi alibaini kuwa kwa msimu huu idadi kubwa ya timu hizo ni kutoka mikoani, na mkoa wa Ruyigi ukiwa unachukua nafasi ya kwanza. Anaomba timu zote hizo kujiandaa vilivyo. Tumsikilize alihojiwa na mwanamichezo wetu Vianenge Ndakumana. Shindano ya kombe la rais la mwaka huyu ni timu 65 ambazo zitakazo shiriki. Na sisi malengo yetu ni kupata timu 64 ambazo zitacheza kipindi cha kwanza. Kwa hiyo tumeweka mchezo mmoja wa mchujo ambao utakusanyisha timu mbili zilizoziorodhesha hapo nyuma, ikiwa ni timu ya Magara na timu ya wazee wa kazi Santos. Hizo ndio ambazo zitakazocheza mchezo wa mchujo, na baada ya hapo timu 64 zitakutana, na hizo timu 64 kutakuwa mchezo wa mchujo ambao kutabaki timu 32. Na hizo timu 32 ndio ambazo zitakazocheza raundi ya kufuata. Na baada ya hapo tutaingia katika mzunguko wa 8. Hapo tutakuwa na timu 16 ambazo zitakazocheza mchezo wa kutoana, na baada ya hapo tutaingia katika ngazi za robo finali. Hapo tutakuwa tumebaki na timu 8. Na baada ya hapo tutaingia upande wa nusu finali ambapo tutakuwa na timu 4. Na kuisha baadaye tutapata timu 2 ambazo zitakashiriki mchezo wa finali. Ni tofauti ipi iliyopo baina ya kombe hili na kati ya kombe zingine za miaka iliyopita? Ni kama hakuna tofauti kubwa. Timu mwaka jana tulipata timu 60, lakini mwaka huu tumepata timu 65. Yani mnasikia kama timu 5 zimeongezeka. Hii inaonyesha kama kuna changamoto fulani imefanya timu zetu kujiandikisha kwa wingi, na tuna chukua fursa hii ili kuweza kuwapa shime zaidi mkoa wa Ruigi, ambao tarafa zote za mkoa huyo zimeweza kujiorodhesha katika mashindano hayo ya kombe la rais. Huyo ni Yusufu Mose anayehusika na maandalizi katika shirika la michezo la soka nchini Burundi, FFB. Mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili ni kutolea shukrani mwenzi wewe uliambatana na mimi katika taarifa hii ya habari, na mwingine tu akutolea shukrani ni Serafina Kizimana, ni fundi mitambo. Msomaji ulikuwa na mimi Placid Niyomungere, nikikutakia usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Chao.